Goedemiddag. Als het aan minister Weerwind ligt, wordt de extra beveiligde inrichting in Vught nog strenger. Een van de gedetineerden heeft een kort geding aangespannen om dat te voorkomen. Over de zin en onzin van een strenger regime heb ik het zo in de Nieuws-PV. Eerst namelijk iets anders. Topoverleg tussen China en Amerika. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken heeft in China gesproken met president Xi. Blinken is sinds gisteren daar voor een tweedaags bezoek aan China. Correspondent Garry van Pinksteren, ja, wat is er tijdens de ontmoeting tussen deze twee leiders gezegd? Nou, president Xi heeft gezegd dat de gesprekken open en eerlijk waren. En hij heeft ook gezegd dat hij hoopte dat door dit bezoek Blinken eigenlijk nog meer positieve bijdrage zou gaan leveren aan het stabiliseren van de relaties tussen China en de VS. Dus eigenlijk een soort opdracht meegegeven aan Blinken. Wat Blinken precies heeft gezegd, weten we nog niet. Daar komt nog een persconferentie over. Dus het is een beetje sporadisch nog een beetje wat we weten dat daar gezegd is in de grote hal van het volk. Ja, want de verhoudingen tussen de twee landen is de afgelopen tijd redelijk gespannen. Onder meer omdat de Amerikanen aanwezig zijn in de straat van Taiwan. Is de kou nu helemaal uit de lucht? Nee, dat denk ik niet. Het heeft de kou wel deels uit de lucht genomen. Dus dat is positief. Er komt ook een vervolgbezoek van Qin Gang, de minister van Buitenlandse Zaken van China, aan Washington. En ze hebben in ieder geval aan beide kanten gezegd dat de gesprekken goed open waren. Blinken heeft gezegd ook dat ze constructief waren. Dus dat is een grote vooruitgang. Maar er ligt nog een hele stapel problemen waar eigenlijk waar niet zichtbaar in ieder geval voor de buitenwereld vooruitgang op die terrein is geboekt. Ja, en heb je voorbeelden van wat soort problemen dan bijvoorbeeld een groot probleem is wat nu speelt? Nou, wat bijvoorbeeld heel belangrijk nog is, is dat Amerika en de VS, Amerika en China, als er echt iets gebeurt, bijvoorbeeld in de straat van Taiwan, als daar een aanvaring is tussen bijvoorbeeld Chinese en Amerikaanse schepen, want die naderen elkaar steeds meer, of iets in de lucht gebeurt tussen vliegtuigen van die beide landen, dat er eigenlijk geen kanalen zijn waarop ze dat snel kunnen overleggen en kunnen zorgen dat het niet verder escaleert. Want de Chinese hoogste militaire leiding en de Amerikaanse hoogste militaire leiding praten niet met elkaar. En het zou heel mooi zijn als daar een oplossing voor kwam. Maar of daar vooruitgang is geboekt, weten wij bijvoorbeeld niet. Nou ja, nu is deze ontmoeting dus geweest. En je zei al, er is een volgende ontmoeting straks in Amerika van de buitenlandminister van China die daarheen gaat. Kunnen we ook nog verwachten dat de twee presidenten, dus dat Biden met Xi gaat praten? Nou, die kans is wel degelijk erg toegenomen doordat Blinken nu ook Xi heeft ontmoet. Dat lijkt wel een soort signaal dat China dus ook nog weer een stapje verder wil gaan. En dat er inderdaad op een gegeven moment een top zal komen tussen Biden en tussen Xi. Correspondent Garry van Pinksteren, dank je wel. De economische groei komt dit jaar naar verwachting uit op 0,8%. Dat verwacht de Nederlandse Bank. En dat is een stuk lager dan de groei van 4,5% van vorig jaar. De verkoeling heeft wel een dempend effect op de inflatie, maar die blijft nog steeds hoog, zegt DNB. Waarschijnlijk komt die inflatie uit op ruim 4%. De hoge prijzen houden dus langer aan, verwacht de bank. DNB doet een beroep op bedrijven voor beheerste groei van winst en lonen. Want als de salarissen te hard stijgen, dan kan dat uiteindelijk leiden tot nog hogere inflatie. Voetballer Quincy Promes gaat in beroep tegen zijn straf voor het steken van zijn neef op een verjaardagsfeest. Hij werd vanochtend veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft hij zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling. De rechter baseert zich onder meer op taps, zegt verslaggever Remco Andringa. En daaruit blijkt volgens de rechtbank onder andere dat Promes trots was op die actie. Dat hij vond dat hij de familieeer had gered. Er speelde namelijk een langslepend conflict over een gestolen ketting. En de rechtbank benadrukte dat er normaal gesproken een jaar cel staat voor zo'n zware mishandeling. Maar dat Promes een zwaardere straf verdient. Omdat hij alles ontkent, geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Terwijl hij als profvoetballer en BN'er juist een voorbeeldfunctie heeft. En dat gebrek aan inzicht noemde de rechtbank buitengewoon zorgelijk en ernstig. De voormalig Ajax-speler en oud-international was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij zit in Rusland, waar hij sinds 2021 speelt bij Spartak Moskou. Zijn advocaat sprak na afloop van de uitspraak namens zijn cliënt. Ja, die was teleurgesteld in het vonnis. Hij had vrijspraak gevraagd en kondigde na afloop van de zitting meteen aan dat Promes in hoger beroep zal gaan. Zijn advocaat herhaalde ook dat de voetballer van plan is om voor een andere, nog lopende strafzaak naar Nederland te komen. Promes wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cocaïne. Nou, dat zou nog voor die steekpartij zijn geweest. En vanwege die zaak werd hij ook afgeluisterd door de politie. En dat leverde ook gelijk bewijs op dat hij zijn neef had gestoken. Maar die drugszaak moet dus nog verder behandeld worden. Voor het eerst in 8 jaar kunnen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs aanvragen. Het leenstelsel is verleden tijd. Studenten die op kamers wonen krijgen €275 per maand en thuiswoners €110. Nieuwe bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnetwerk in Overijssel worden in de wacht gezet. Volgens netbeheerder Enexis zit het netwerk aan zijn max. Sommige bedrijven kunnen daardoor voorlopig ook niet uitbreiden. Door de grote brand in een huizenblok in Arnhem zijn 8 huizen verwoest. Pas gisteravond laat was die brand onder controle. Inmiddels is de brandweer begonnen met het slopen van de zwaarst getroffen huizen. Het NOS-journaal. Er moet meer aandacht komen voor de maatschappelijke gevolgen van langdurige coronaklachten. Dat zegt het maatschappelijk impactteam in een advies aan het kabinet. Volgens voorzitter Jolande Sap valt er nog terrein te winnen, zei ze zojuist bij Sven op 1. Wat er ontbreekt is een eenduidige diagnose. Weet je, we weten inmiddels welke verschillende type klachten er zijn. Een deel van die klachten kom je ook tegen bij andere ziektebeelden. Dus die diagnose, daar moeten echt nog veel verbeteringen in. Maar de definitie, ja, daar sluiten we gewoon aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En die is helder. En er wordt veel medisch onderzoek gedaan naar long-covid. Maar volgens het MIT gaat het te weinig over wat de ziekte doet met mensen op sociaal gebied. Dat snap ik ook, want je wil natuurlijk eigenlijk op zoek naar dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen genezen hiervan. Maar we weten ook dat dat waarschijnlijk bij dit soort ingewikkelde klachten echt wel jaren gaat duren voordat je zover bent. Dus we zeggen, nou, daar moet zeker meer gebeuren en ook Nederland moet daar zijn deel in doen. Alleen al om mensen perspectief te bieden, hè? Want als je deze mensen nu eigenlijk helemaal geen succesvolle behandeling kan bieden en vervolgens ook niks doet, dan voelen mensen zich echt in de steek gelaten. Zo'n 90.000 Nederlanders hebben nog zoveel last van hun coronabesmetting dat ze niet meer kunnen werken of naar school kunnen. En ook mijden ze sociale contacten. Bij een vuurgevecht tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker 3 Palestijnen gedood. Onder de doden zou een jongen van 15 zijn. Er zijn ook tientallen gewonden. De situatie liep uit de hand na een inval van Israëlische militairen. Die wilden Palestijnen oppakken. Die worden verdacht van aanslagen. Het Israëlische leger zegt dat militairen bij de inval werden beschoten en dat ze toen terugschoten. Door het opkoopverbod voor beleggers hebben starters op de woningmarkt weer meer kans om een huis te kunnen kopen. Zo'n 2000 woningen die zonder het verbod in handen van beleggers zouden vallen gingen vorig jaar naar starters. Dat zeggen de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en het Kadaster. Volgens de maatregel mag een woning in de eerste 4 jaar na het opkopen niet worden verhuurd. Tientallen gemeenten gebruiken die maatregel, waaronder ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen broeierig warm, maximaal 29 graden dan. En later op de dag felle onweersbuien. Dennis Mooij, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Een hele goede middag. Nou, in het zuiden van Limburg loopt het op een aantal plekken vast op de A2 richting het noorden. Pinkpopbezoekers keren terug naar huis. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Maastricht Airport en Roosteren 11 kilometer. Kost je 10 minuten extra. En verderop tussen Born en Wessem heb je een kwartier vertraging. En bij Maarhezen daarbovenop weer 10 minuten vertraging. Dan op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer. 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een betonspoor. Hey, Cultuurfonds. Onze muziekvereniging heeft echt instrumenten nodig. Zijn jullie van de partij? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Morgenavond in Close-up, een documentaire over Nicole Kidman, die als actrice pas echt tot bloei kwam na haar scheiding van Hollywood-icoon Tom Cruise. Nicole Kidman, in Close-up morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag. Een wonderlijke combinatie gisteren. Zanger en pianist Helmut Lotti zong op het Belgische metalfestival Graspop. Helmut tam nog na en doet zometeen na 12:30 hier verslag van zijn muzikale uitstapje. De Nieuws BV. Wat eerst wil ik graag met je terug naar gisteren, toen bekend werd dat Jelly Brouwer, een van de mooiste stemmen van deze zender, is overleden. Ooit liep ik een half jaar stage bij dat mooie programma Kunststof en had ik de eer om samen met Jelly, die lieve, slimme, bijzondere vrouw, samen te werken. We bleven contact houden. Jelly coachte me een aantal keer in het presentatievak. En daarna leerde ik vooral veel ook over het leven en over de levenslust en energie. En dat las je ook afgelopen zaterdag terug in een mooi groot afscheidsinterview in Volkskrant Magazine. In datzelfde interview vraagt Jelly ook aandacht voor onderzoek naar erfelijke maagkanker van maag, darm en leverarts Jolanda van Dieren van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En die heb ik aan de lijn. Jolanda, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Je was zelf de behandelende arts van Jelly. De levenslust blijft mij bij. Wat blijft jou van haar bij? Ja, nou kijk, op professioneel niveau, dus als dokter, was het natuurlijk een vrouw met een heel bijzondere familiegeschiedenis en een heel bijzondere ziektegeschiedenis, zoals dat ook in het Volkskrant-artikel te lezen was. Maar ja, op persoonlijk vlak zal ik haar zeker, zoals je ook zegt, vooral herinneren aan haar positieve ingesteldheid. Maar ze was tegelijkertijd ook heel realistisch en ze had een enorme veerkracht. Ja. Zo zal ik me haar blijven herinneren. Ja, ja. Zeker. In dat interview in Volkskrant Magazine komt ook naar voren dat Jelly aandacht vraagt voor onderzoek. Hoe belangrijk is het voor jouw werk dat Jelly dat op die manier heeft gedaan in zo'n groot interview? Ja, nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Omdat het is een hele zeldzame aandoening, erfelijke maagkanker. En soms is het best lastig om daar ook funding voor te krijgen, omdat het zo zeldzaam is. Dus wat dat betreft is het ontzettend belangrijk dat zij hier aandacht voor gevraagd heeft. Ja, kan je iets zeggen over die zeldzaamheid? Zal ik wat vertellen over dat onderzoek? Ja. Nou ja, je doet onderzoek daar zeker naar. Daar wilde ik ook graag naar een beetje naartoe. Komt het veel voor? Hoe zeldzaam is het? Nee, het is, we weten eigenlijk niet eens precies hoeveel mensen er nou in Nederland zijn die dit hebben. En dat is een onderdeel van het onderzoek, dat we dat ook wat beter in kaart willen brengen. Ja, dus dat we een landelijke registratiestudie starten voor mensen met deze aandoening. Maar we schatten in dat er tussen de 35 en 40 families in Nederland zijn die dit hebben. Mm-hmm. Dat zullen enkele honderden mensen zijn. Ja, die daar dan erfelijk belast mee zijn. Ja, precies. Ja. En als het dan blijkt dat je dat bent, erfelijk belast, hoe gaat die behandeling daarvan? Ja, dus als blijkt dat je zo'n genetische afwijking hebt, dan is de algemene richtlijn dat je advies krijgt om uit voorzorg je maag te laten verwijderen. En omdat vrouwen met dit gen ook een verhoogde kans op borstkanker hebben, ook borstkankeronderzoek te doen, borstkankerscreening. Voor heel veel jonge mensen betekent het dus dat ze al vroeg het advies krijgen om uit voorzorg hun maag te laten verwijderen. Omdat als je eenmaal maagkanker hebt, is de prognose slecht. En het is het zijn afwijkingen die je soms niet altijd even goed kunt herkennen bij maagonderzoeken. Dus dat is, dat is juist waar ons onderzoek zich op focust. Ja, dat lijkt me best moeilijke gesprekken dat je op jonge leeftijd al bezig moet zijn met al dan niet het einde van jezelf te leven. Ja, dat is ontzettend moeilijk. Want dat zijn mensen die natuurlijk midden in het leven staan en eigenlijk ook gewoon gezond zijn. Mm-hmm. Die je dan in feite ziek maakt door te adviseren dat ze hun maag moeten inleveren. Ja, bijzondere gesprekken. Wat natuurlijk een enorme impact op de kwaliteit van leven heeft. Hè? Ja, kan je dat schetsen? Je kunt op zich zonder maag leven. Maar het is een operatie die heel veel invloed heeft op de kwaliteit van leven. Omdat je natuurlijk met je voeding, je moet eigenlijk gewoon opnieuw leren eten. Steeds kleine beetjes, verspreid over de dag. En je kunt ook door het eten fysieke klachten krijgen. Zweterigheid, aanvallen en diarreeklachten, krampen. En je moet gewoon heel erg opnieuw leren van wat kan ik wel eten, wat kan ik niet eten. Ja, wat dat betreft mag er echt nog meer onderzoek naar gedaan worden. Wat hoop je door onderzoek anders of beter te kunnen doen? Ik hoop dat we, dus nu krijgt iedereen op jonge leeftijd, of zodra de diagnose gesteld is, op zich het advies om zich te laten opereren. En wij willen heel graag dat advies wat meer kunnen individualiseren. Dus dat je kunt zeggen van op basis van de afwijkingen die we in de maag zien, zowel met het blote oog, dus met de scopieën die we doen, met het maagonderzoek, als de biopte die we nemen, dus wat we onder de microscoop zien, dat we op basis van die onderzoeken kunnen zeggen, jij kan nog wel even wachten met het verwijderen van je maag. Mm-hmm. En bij jou is het echt tijd dat we de maag verwijderen. En dus dat je dat iets meer kunt toespitsen op de persoon. Omdat die kwaliteit van leven ook na maagverwijdering zo achteruit gaat. Ja, precies. Het heeft een enorme impact. En soms is het ook zo dat mensen op zich wel openstaan voor een operatie, maar er gewoon nog even mee willen wachten. Bijvoorbeeld tot ze een studie afgerond hebben of tot ze een gezin gesticht hebben. En dat dan wat dat betreft een beter moment is. En dan wil je toch in die jaren kijken of het veilig is om die maag nog te behouden. Ja. Je doet belangrijk werk, Jolanda. Dank je wel daarvoor. En dank je wel ook voor je tijd even hier. Succes met het onderzoek. Wil je als luisteraar nou bijdragen aan het onderzoek naar erfelijke maagkanker? Dan ga dat vooral doen op avlfoundation.nl/maagkanker. Dan, door naar muziek. Terug naar Jelly, waar we begonnen, want we draaien voor Jelly. Een nummer van haar man, Philip Kronenberg, maakte in 2019 het album Some More Time over. En tijdens een eerdere periode waarin Jelly ook al ernstig ziek was. Vorig jaar verscheen een nieuw album van zijn hand. En daarop staat een ode aan de liefde. Het leek ons nou een mooi nummer om nu te kunnen draaien. Speciaal voor jou, Jelly. Voor de mensen die jou gaan missen, ik en velen met mij. Tickets to Paradise. She asked me, do you believe in love? So I've been thinking about it. So now I can tell you with all of my heart, I do, I do, I do. Everything one does with love, one does better. When there's loving kindness in the heart, you got a ticket to paradise. Everything I love in my life, I don't count them, I don't expect them, it remains a surprise. Protect you, make you feel real safe. What a perfect reason to keep living straight. Everything one does with love, one does better. When there's loving kindness in the heart, you got a ticket to paradise. We got a ticket to paradise. We got a ticket to paradise. We got a one-way ticket, one-way ticket. And it's still the same. It just becomes stronger every day. It'll never go away. So how could I not believe in love? It is all around us. Ticket to Paradise op NPO Radio 1. Vanavond eerder programma Kunststof Jelly Brouwer met een speciale uitzending. Willemijn Veenhoven praat dan met vrienden, collega's en mensen die door haar zijn geïnterviewd. Om 7 uur op deze zender. De Nieuws BV. Dan iets anders, door naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Want fijn is het leven daar, al dan niet terecht. Niet. In de EBI ben je volledig afgesloten van de buitenwereld en heb je vrijwel alleen contact met beveiligers en je advocaat. En dat laatste contact moet onder nog strenger toezicht van minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind. Van belang vind ik dat ik Nederland veilig hou. Dus ik kijk heel sterk naar de communicatiemogelijkheden. En die beperk ik tot het minimum. En soms ga ik zelfs onder het wettelijk minimum, want die bevoegdheid krijg ik dan als deze wet gehaald wordt. Doordat dat u dan de bevoegdheid heeft om alle communicatie plat te leggen? Absoluut. Ja, minister Weerwind was dat in het WNL-misdaadbureau hier op deze zender. De veroordeelde crimineel Ali G, die vastzit in de EBI, die komt nu tegen deze plannen in protest. Spant een kort gedin aan tegen de minister, omdat deze regels tegen zijn grondrechten in zouden gaan. Helpen die strengere maatregelen? En kan het eigenlijk nog wel strenger daar in Vught? Aan de lijn heb ik strafrechtadvocaat Sander Jansen, die regelmatig in de EBI komt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voordat we duiken in de praktijksituatie van die extra beveiligde inrichting, eerst even uw eigen mening. Hoe kijkt u aan tegen het plan van minister Weerwind? Nou, ik ben daar eerlijk gezegd wel van geschrokken, van hoe ver het gaat nu om advocaten het nog verder in de gaten te gaan houden en te controleren. En wat ik dan constateer is dat er uiteindelijk toch een grondig gebrek aan vertrouwen is in kennelijk de advocatuur als geheel. Na inderdaad meerdere incidenten rondom één specifiek gedetineerde meneer Tarry, maar nu wordt de hele advocatuur verdacht gemaakt en blijkbaar onderworpen aan maatregelen waarvan je eerst kan twijfelen of dat wettelijk kan. Ik vind het wat kort door de bocht eigenlijk, dat alleen naar de zaak Tachy nu alle advocaten strenger worden gecontroleerd. Ik vind het erg kort door de bocht en ik vind het helaas het zoveelste voorbeeld van politiek waarbij dit soort complexe zaken toch vooral stokpaardjes worden van partijen of specifieke parlementariërs die dan allerlei moties doen en dan moet de minister dat opvolgen. Met allerlei gevolgen voor de praktijk waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. Ja. En die ook uiteindelijk niet helpen. Ik wil even met u mee naar die extra beveiligde inrichting. Want de luisteraar zal denken, ja, hij is al extra beveiligd. Kunt u ons eens even meenemen en schetsen hoe die beveiliging daar dan nu uitziet? Stel, u zou vanmiddag een cliënt in Vught gaan opzoeken. Hoe kom je binnen? Wat zie je? Door wat voor poortjes ga je? Nou, sowieso, je moet je natuurlijk aangemeld hebben van tevoren. Anders kom je er überhaupt al niet in. Dus je moet ruim van tevoren een afspraak maken en dan ook al aangeven voor wie je komt en hoe lang je wil blijven en ook wat je mee wil nemen zelfs, hè, als je bijvoorbeeld digitale informatie mee wil nemen. Vervolgens kom je bij de gewone gevangenis in Vught en dan is de EBI eigenlijk een gevangenis in die gevangenis. Dus je moet eerst de gewone gevangenis in, dan word je alle kanten gecheckt, dan moet je de poortjes, noem het maar op. En dat herhaalt zich dan nog een keer als je de EBI zelf betreedt. Dan moet je weer door die poortjes, wordt weer alles gecheckt. Je moet alles achterlaten, dus je mag geen spullen meer naar binnen nemen naar de spreekkamer die je daar niet nodig hebt. Zoals je portemonnee, je sleutels, je telefoon, alles mag allemaal niet mee. En je spreekt vervolgens die gedetineerde achter een hele dikke plaat glas. Dus je kan op geen enkele manier contact met elkaar maken, dingen uitwisselen, stukken geven aan hem of ontvangen. Dit is allemaal heel erg beperkt. kan je ook afvragen waarom je dan bijvoorbeeld je rijbewijs niet meer naar binnen zou mogen nemen. Want nou ja, hoe ga je dat door die plaat aan die gedetineerde geven? Maar ja, dat soort dingen, dan leg je je gewoon bij neer. En toch zegt minister Weerwind, dit kan nog strenger. Vindt u dat ook? Kan die controle nog ergens strenger? Ja, natuurlijk, het kan altijd nog strenger. Hè. Je kan ook zeggen, je mag helemaal geen bezoek meer ontvangen van niemand. Ze gaan je volledig isoleren. We gaan alles opnemen en alles afluisteren. Dat kan allemaal. Alleen de vraag is wel, ja, wat doel beoog je daarmee? En welke rechten en andere belangrijke belangen maak je daaraan ondergeschikt? Mm-hmm. En het uitgangspunt dat je in vertrouwen met een advocaat informatie moet kunnen uitwisselen is een grondrecht wat in alle mogelijke manieren wettelijk en in verdragen is vastgelegd. Ja, en dat wordt nu op de helling gezet. Ja, goed. Vanwege één eerdere gedetineerde waarbij dat... Ja. Waarbij dat probleem heeft gegeven. Ja, de zaak Taghi. En u noemde al een politiek element hierin. Want de extra controles in de EBI worden aangezwengeld door Ulysse Elian, Tweede Kamerlid van de VVD. Die vertelde eerder aan collega Kokkelman op deze zender waarom hij dat zo belangrijk vindt. Die mensen komen in een hele kwetsbare situatie terecht, omdat niemand kan horen of zien wat er gebeurt in die gesprekken. En het is echt naïef om nu te denken, ja, in al die contacten zal meneer Taghi zich wel als een nette burger opstellen. Ja, hij zegt, de kwetsbaarheid van die personen waar die topcriminelen in aanraking mee komen, dat is gevaarlijk. Advocaten, voelt u zich kwetsbaar eigenlijk in de EBI? Nee, ik voel me in de EBI helemaal niet kwetsbaar. Ik heb nog nooit iets meegemaakt met de gedetineerden die ik daar heb gehad en nog steeds heb, wat ook maar in de verte lijkt op wat er rondom de Taghi zou zijn gebeurd. En ik vind het wel heel lelijk dat meneer Elian hier natuurlijk gewoon een politiek stokpaardje van maakt, waarmee hij aan zijn profiel kan werken. Nu doet alsof hij dat in ons belang doet. Hè. Het is helemaal niet in het belang van de strafadvocatuur of van mij dat dit soort maatregelen worden opgelegd. En ik vraag me in alle serieusheid af, hoe denkt meneer Elian nog goede advocaten te gaan vinden die dit soort zaken gaan doen, als wij met dit type verdachten moeten gaan praten onder toezicht van de overheid? Hoe moeten wij een vertrouwensrelatie opbouwen met verdachten die weten dat ze op dat moment in de gaten worden gehouden? Mm-hmm. Hoe moeten wij gaan bellen met die mensen? Moeten we dan naar een politiebureau of naar een gevangenis elke keer als we iemand willen bellen? Het slaat volledig door. En uiteindelijk wordt het probleem er niet mee opgelost. Want zelfs met dat visuele toezicht wat nu wordt voorgesteld. Ja, nog steeds kan meneer Taghi dan tegen zijn advocaat zeggen, hé joh, ik wil dat jij doorgeeft aan mijn criminele contact dat dit of dat moet gebeuren. Ja. Dus je krijgt dat niet opgelost tenzij je naar 100% controle gaat. En dan heb je dus geen enkele mate van vertrouwelijkheid meer. En wat doe je dan met een arts als meneer Taghi een keer ziek is? Wordt die dan ook afgeluisterd? Mag dat ook allemaal niet meer gedaan worden? Hoe doe je dat met al die bewarers en al die andere mensen? Die ja, ik hoor, u heeft er nog bedenkingen bij, veel bedenkingen ook. De zaak Youssef Taghi, de neef en advocaat van Ridouan Taghi, die laat zien dat er veel communicatie wel vanuit die EBI uiteindelijk mogelijk was op dit moment. Ja, dat laat wel de andere kant van de zaak ook zien. Nee, maar dat zijn natuurlijk hele ernstige incidenten die je heel serieus moet nemen. En nogmaals, de verwikkelingen rondom meneer Taghi en wat er later nog gebeurd is met mevrouw Westie. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk hele ernstige incidenten waar we heel goed naar moeten kijken als advocatuur en als samenleving. Maar om op grond daarvan nou te gaan zeggen, hiermee zeggen we het vertrouwen op in alle advocaten die mensen in deze setting bezoeken. En gaan we naar een uitgangspunt van wantrouwen. Dat die wel dingen zouden kunnen doen die niet mogen en dat we dus het moeten gaan controleren. Dat vind ik een hele onverstandige zet die ook geen recht doet aan al die andere advocaten, waaronder ik zelf. En ook niet aan die andere criminelen die daar zitten. Want de meeste mensen die daar zitten zijn geen Taghi's. En die hebben niet hun advocaat onder druk gezet om wat dan ook te doen. Dus het slaat heel erg door. U vindt ze vrij fors. En dat vindt Kamerlid Elian, laten we nog even naar hem luisteren, bij Kokkelman hier op deze zender. Die vindt de maatregel ook vrij fors. De voorstellen die ik doe zijn goed doordacht. Ik ben 2 keer naar Italië geweest, 1 keer naar Amerika. Ik heb daar inspiratie op gedaan. Ik spreek met veel deskundigen binnen het gevangeniswezen, buiten het gevangeniswezen. En er rollen een paar overzichtelijke maatregelen uit voor een bepaalde categorie. Waar ik een beetje naar zoek is de bereidheid om met elkaar te zeggen, ja, dit wordt zo gevaarlijk voor mensen die daar goed met goede bedoelingen komen en voor de samenleving, dan moet je wat zwaardere maatregelen nemen. Onorthodoxe maatregelen. Nou, dat woord zocht ik. Ja, onorthodoxe maatregelen, dat woord zocht Elian. Korte reactie van u hierop? Ja, het zijn inderdaad zeker onorthodoxe maatregelen. En hij heeft over deskundigen met wie hij spreekt. Alle deskundigen die hierover geadviseerd hebben, de RSJ, de NOVA, op het magisterie, de Raad van State, allemaal zeggen ze, deze regelgeving schiet te ver door. Dit gaat te ver. Je treedt het grondrecht van vertrouwelijk contact met een advocaat met voeten. Je overtreedt EU-richtlijnen. Mm-hmm. Dus we schieten hier, naar mijn stellige overtuiging, ver door in wat er nodig is. En ik wil nogmaals niet onderschatten hoe ernstig is wat er rondom meneer Taghi is gebeurd. Ik begrijp dat je daar maatregelen op wil nemen. Maar dit is een veel te brede, veel te generieke maatregel die ten onrechte alle advocaten die daar komen verdacht maakt. Nou, we gaan een kort geding hier tussen afwachten. Op 7 juli ten kort geding tussen de gedetineerde Ali G. en de minister Frank Weerwind. Verwacht u dat Weerwind aan het kortste eind trekt? Nou, ik heb eerlijk gezegd geen inzicht in de stukken van het kort geding. Dus ik weet niet waar het zich precies op richt. Kijk, het is een wetgevingsproces wat nu loopt. En ik denk eerlijk gezegd dat het kort geding voor een deel opziet ook op een deel van die wetgeving die via andere weg al gekomen is. Maar ik hoop uiteindelijk vooral dat ook in Den Haag de mensen die wetgeving moeten maken niet weer de fout maken dat ze zich vooral laten leiden door fijne soundbites en wat het goed doet. En gewoon kijken naar wat ook vanuit de praktijk aangegeven wordt. Want de praktijk vraagt hier ook niet om. Ook het gevangeniswezen niet. 7 juli, we gaan dat afwachten, Sander Jansen, wat de uitspraak is in dat kort geding. In ieder geval bedankt voor je tijd. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Ja, op een dag weet je het. Ik word hardrocker. Ik weet niet precies hoe dat ging bij Helmut Lotti, maar de sympathieke Vlaamse zanger stal dit weekend de show op rockfestival Graspop met een heuse metalshow. Zometeen vertelt hij daarover. Ronald Goedemond werd ook van de een op de andere dag in ene hardrocker. Ik zat in de klas, ik keek op en ik dacht, ik word hardrocker. Een hele bewuste beslissing. En dan ben je aan het puberen en dan denk je, oeh, welke subcultuur ga ik in verzinken? Nou, dan kijk je in de catalogus van subculturen. Hey, hardrock, dat ga ik doen. Nou, knip je de bon uit, die stuur je op, schriftelijke cursus. En dan weet je hoe het moet, alleen NPO Radio 1. Ik ben benieuwd welke subcultuur Kirsten Klop destijds heeft gekozen. Het NOS Journaal. De inflatie is dit jaar hardnekkig en komt naar verwachting uit op ruim 4%, verwacht de Nederlandse Bank. Verder groeit de economie volgens DNB met 0,8%. Dat is een stuk lager dan de 4,5% van vorig jaar. In Nijmegen is een flat ontruimd omdat er mogelijk explosieven in een garagebox liggen. Agenten zagen vannacht een auto met hoge snelheid uit de garagebox rijden en losten meerdere schoten. Een omstander werd door de auto aangereden. Het kabinet zou bij long-covid meer op de gevolgen voor de maatschappij moeten letten, zegt het maatschappelijk impactteam in een advies. Zo'n 90.000 mensen hebben nog zoveel last van hun coronabesmetting dat ze al een tijd niet meer meekomen in de maatschappij. En starters op de woningmarkt maken meer kans in wijken waar beleggers worden geweerd, blijkt uit onderzoek. Tientallen gemeentes, waaronder Amsterdam en Den Haag, maakten het beleggers die woningen opkopen een stuk moeilijker. En daardoor gingen vorig jaar 2000 woningen naar starters. Pikpop stroomt langzaam leeg en dat geeft problemen op de weg. Dennis Mooij, hoe is het daar? Zeker. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven merk je dat vooral. Eerst tussen knooppunt Kerensheide en Echt ben je daardoor een kwartier langer onderweg. Bij Wessem 10 minuutjes extra en verderop bij Valkenswaard staat rookfile en dat kost je ook een kwartier extra. Dan op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer. 5 minuten vertraging. Ze zijn er nog steeds bezig met het opruimen van een gemorst betonspoor. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. U werd net gewaarschuwd dat er hier een mening komt. Dus misschien heeft u zich nu al schrap gezet om het met wat ik ook ga zeggen al bij voorbaat vreselijk oneens te zijn. Of misschien denkt u dat er nu een column volgt waarin ik er een punt van maak van het feit dat jongeren tegenwoordig boos zijn wanneer een popster als Burna Boy zonder opgave van reden niet komt opdagen in een uitverkocht Gelredome, dan wanneer een coalitiepoliticus niet alleen zijn belofte niet nakomt, maar ook niet uitlegt waarom en dat men dus anno 2023 meer verantwoordelijkheidsgevoel verwacht van popsterren dan van politici. Maar gisteren was er een bericht dat nu alle aandacht verdient. Want Jelly Brouwer, de koningin van kunststof, de meester-interviewer, is niet meer. Ze overleed gisteren op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En ik vrees dat we haar eigenlijk nooit, alle lofuitingen van collega's, fans en media ten spijt, echt helemaal op waarde hebben geschat. Brouwer had wat mij betreft genoeg tegels mogen winnen om het hele dolfinarium van een nieuw interieur te voorzien en zoveel gouden radioringen dat ze niet allemaal tegelijkertijd kon dragen zonder al haar vingerkootjes te verstuiken. Ze won voor haar werk echter nooit een prijs. En dat is jammer, maar het is ook oké, want het leven gaat natuurlijk niet om prijzen. Het leven gaat om het leven. En dat leven wist Jelly Brouwer van alle kanten te belichten. Niet alleen door haar eigen doortastendheid en optimisme, Maar vooral omdat zij, in tegenstelling tot veel andere interviewers, in haar gesprekken meestal meteen op de hoofdvragen van het bestaan afkoerste. Geen geklets over roddels of flauwe anekdotes, maar meteen bam, waarom ben jij zoals je bent? Jelly Brouwer was altijd scherp, maar nooit aanvallend. Gevat, maar respectvol. Ze was niet uit op het ontmaskeren van de ander, maar gewoon uit om te ontdekken wat iemand nou bewoog. En wat is het zonde dat ze nooit meer mensen zal kunnen vragen naar wat deze rap veranderende wereld met hen doet. Wat zijn er nog steeds veel personen die ik graag met haar had horen spreken, want zij wist vragen te stellen waarvan je als toehoorder niet wist dat jij ze ook had. En zij wist de geïnterviewde waarheden te ontlokken waarvan zij weer niet wist dat zij die bezaten. Jelly Brouwer verloor op jonge leeftijd haar vader en zusje, en ze wist dat het elk moment over kon zijn. Maar, en dat is het allerbelangrijkste, dat verlamde haar niet. Zij wist dat het leven geen drama was, omdat het eindig was. En ze wist ook dat een mens meer is dan zijn ziekte of dood. Ze was een voorbeeld van warmte, vakmanschap en betrokkenheid. Dus dag, lieve Jelly. Jij archeoloog en conservator van het menselijke. Jij patholoog anatoom van het bestaan. Dank. Niet alleen voor je vragen, maar ook voor alle antwoorden. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Een van de opvallendste verschijningen op het Belgische metalfestival Graspop afgelopen weekend was zanger Helmut Lotti. Die klinkt normaal namelijk zo. What kind? Maar afgelopen weekend klonk het ineens zo. Onder de noemer Helmut Lotti Goes Metal, met een extra L in de naam Helmut, waren er covers te horen van de andere Iron Maiden. Eens horen hoe het gaat eigenlijk met Helmut Lotti na dit weekend. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je bent bij ons in de uitzending. Naar het optreden was je euforisch. Je noemde het het beste en een van de grootste optredens van de afgelopen laatste 20 jaar. Wat maakt het zo bijzonder voor jou? Zelf dan, hè? Ja, dat zei je zelf. Maar voor mijzelf dan, hè? Niet voor de wereld. Nou ja, misschien ook wel, hè? Dat weten we niet. Het was voor mijzelf echt heel leuk om voor zo'n enthousiast publiek te mogen optreden. Want dat was niet mijn publiek, het was een heavy metal publiek. Dus allemaal mensen die er heel ruig uitzien en die houden van crowdsurfen en zo. Dus ik waande mij op een Hawaïaanse strand, want ik stond op dat podium, het was snikheet en ik zag alleen maar mensen mijn richting uitsurfen. Ja, precies. Nou, we kunnen even naar die fans, want zij zeiden het volgende over het optreden. Alles wat hierop staat, de jaren 80, 70, alle headliners. En het was een geweldig feest. Echt waar, echt waar. En er zat alles in. Er zat gevoel in, er zat ritme in, er zat rock and roll in, er zat. Goosebumps. Even my goosebumps got goosebumps. Kippenvel op mijn kippenvel, zegt deze man. Hoeveel kippenvel had je zelf eigenlijk? Ja, het was wel overweldigend. Mensen waren al mijn naam aan het skanderen toen ik nog achter het podium stond. En ik dacht, maar dat kan toch niet. En de tent was te klein, ze hebben ze moeten afsluiten. Dat is de eerste keer dat ze dat hebben moeten doen. Ze hebben op de rest van het festival gezegd dat het geen zin meer had om naar de Metal Dome te komen, want dat die al gesloten was. Er konden echt geen mensen meer bij. Ik had eigenlijk voor 20.000 man kunnen zingen. Dus het was fantastisch. Fantastisch en fijn ook dat je even over daar kunnen spreken op zo'n maandag daarna. Want Helmut, heb je kunnen slapen wel de avond daarna? Wel, ik ga eerlijk zijn, ik had de hele week ervoor al amper geslapen van de adrenaline. En ik had dan nog een paar gewone concerten staan in de week. En ook nog een try-out de woensdag ervoor. Dus ik was bang voor mijn stem, maar het ging gisteren allemaal vanzelf. En ik ben vanmorgen opgestaan om 6:30. En ik zou het vandaag terug kunnen zingen als ik wil. Nou ja, je mag goed, ik laat je geen stukje doen nu op de radio. Maar je koos voor metal. Wat heeft metal? Wat zit daarin? Wat is die aantrekkingskracht? Ja, het was geen metal. Het was bij mij eerder vintage hard rock, zoals dat gehoord. Smoke on the Water. Het was jaren 70 en 80 dat ik gedaan heb. Maar Run to the Hills, dat is een liedje wat ik al ken van mijn prille jeugd. Want mijn broer is bij ons thuis altijd de metalhead geweest. En ik werd met die muziek geconfronteerd. Willens nillens. Want ik deed aan modelbouw. En dan zat ik zo van die kleine soldaatjes te schilderen en aan elkaar te plakken. Met al dat lawaai van Kiss en Iron Maiden in mijn oren. Maar het resultaat is wel dat ik daardoor die muziek ben gaan appreciëren. En de eerste keer dat mijn vader tegen mij zei, amai, je kunt echt zingen, dat was toen hij mij per ongeluk Run to the Hills van Iron Maiden hoorde zingen. En Radio Willy, dat is een Belgisch radiostation, mm-hmm. dat enkel op internet zit, had mij een maand of 9 geleden gevraagd of ik Run to the Hills wou zingen. Toeval bestaat niet. En ik heb dat dan gedaan voor hun top 1000. En dat heeft 600.000 views gehad in een week tijd. En toen hebben wij beslist om daar iets mee te gaan doen. Nou goed, en de tent zat vol ook. Er konden geen mensen meer bij. Helmut, je moet op tournee. Je moet het land door. Je moet de wereld door met metal en rock. Ja, maar ik ben op dit moment met iets anders bezig. Maar ik zou dat wel graag willen doen. Alleen moeten alle geesten in mijn omgeving dan nog rijpen. Maar als het van mij afhangt... ik heb zelf een nummer geschreven en dat heb ik ook gebracht gisteren. En dat heet Darkness. Dat was toch eerder heavy metal. Niet helemaal, maar het refrein toch wel. En daar heb ik een nieuw personage geïntroduceerd, een soort ridder. En die heet Lancelotti. Dus ik zou het wel grappig vinden om een plaat te maken met het zijproject Lancelotti. Dat dan een dat is niet alleen grappig, dat moet je doen. En dan moet je het ook hier komen spelen in de Nieuws BV. Bedankt voor je tijd en geniet nog even na, Helmut Lotti. De Nieuws BV. Want er ging dit weekend een schok door literair Vlaanderen en ver daarbuiten ook. Want het is nogal wat. Schrijver Herman Brusselmans, je weet wel, die Belg met die lange zwarte manen, die heeft iets gedaan wat eigenlijk niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Hij heeft zijn haar afgeknipt. Eindelijk, want in 2009 speelde hij al met die gedachte. Bij het verschijnen van zijn roman Mijn Haar is Lang gaf hij ook in de Wereldrijd Door 3 redenen waarom hij het niet af kon laten knippen. Herman, dat lange haar. Het is aan de lange kant. Het is, lijkt mij met dit weer niet, zit niet lekker. Ja. Heb je nooit... Jaren knippen. Ik wil het al jaren laten knippen, maar ik mag niet ten eerste van mijn vrouw, Tania de Metzenaren. Ten tweede van mijn kapper, Juanita, die zegt dat ik spijt ga hebben als ik het de dag nog doe. Je gaat wel naar de kapper? Ja, voor de puntjes, hè. Voor de puntjes. Oh, dat is netjes. En ten derde de uitgever, maar Spijkers van Prometheus wil het ook niet, omdat al de foto's dan gedateerd zijn. Ja, van die vrouw, Tania, is inmiddels gescheiden en nam een andere kapper toen Juanita zwanger werd. En ja, die foto's, die zijn prima te fotoshoepen, eigenlijk natuurlijk. Dus nog wel een Belg die wel van haar houdt, Raymond van Goedewoud. Ik mag het niet zeggen. Ik mag het niet zeggen. Het is een geheim. Ik mag het niet zeggen. Oké, ik ga het zeggen. Ik voel het. Ik ga het zeggen. Het komt. Ik voel het. Het komt. Ik voel het. Ik moet gewoon, ik moet gewoon. Ik moet het, ik moet het, ik moet het kunnen. Ik hou van mij, ja, ja. Ik hou van mij, Jezus van me mee. Ik hou van mij, ja, ja. Ik hou van mij. En ik ben de zwarte kracht voorbij. Ik zie een paradijs en alles gaat open voor mij. Oké, ik weet het, ik mocht het niet zeggen, ik weet het, toch is het zo, het is zo, ik moest gewoon, ik moest gewoon. Ik kan er niet aan doen, ik kan er niet aan doen. Ik moest het, ik moest het, ik moest het. Ik hou van haar, ja, ja, ik hou van haar. Als zij er bijna komt, ik hou van haar. Ja, ja, ik hou van haar. En ik ben de zwarte kracht voorbij. Ik zie het paradijs en alles gaat open voor mij. We'll be right back. Raymond van der Groenewoud, ik hou van haar. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het levensverhaal van Albertus van de Vijver is een bijzondere. Hij werd in 1800 als kind geroofd uit Afrika, tot slaaf gemaakt in Suriname en wist zichzelf uiteindelijk vrij te kopen om vervolgens zelf slavenhouder te worden. Zij het met een bijzonder doel. Historicus en journalist Tineke Bennema was zo gefascineerd door het verhaal van Albertus dat ze nu zijn biografie heeft geschreven. Speciaal voor haar vriendin Diane van de Vijver. Een achterkleindochter van Albertus. Beide bij mij hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Tineke, dankjewel. Even bij jou beginnen. Toen jij Diane leerde kennen. Diane zei het net tijdens de plaat. Hoe lang zijn wij niet al vriendinnen? Toen jij die eerste ontmoeting had met haar. Toen vroeg je eigenlijk gelijk naar haar achternaam. Ja, van de Vijver. Ja, precies. Je ontmoet Diane en ze stelt zich voor als Diane van de Vijver. En dat is bijzonder. Dus ik was nieuwsgierig. Dus ik vroeg aan haar van waar komt die naam dan vandaan? En ik weet nog heel goed hoe ze reageerde. Ze keek me van mijn hoofd tot mijn tenen keek ze me aan. Zo van, nou, gaat ze dit trekken, dat antwoord? Ja of nee? Ze monsterde me. Toen sloeg ze de ogen ten hemel en toen zei ze, nou, ik kom uit Suriname. Ik heb een slavernijachtergrond. Mm-hmm. En mijn naam, dat refereert aan de eigenaar van de vijver. En dan met een van ervoor. Dat betekent bezit. Ja. En ik kan me ook heel goed herinneren dat ik me ontzettend schaamde. Omdat je valt meteen in een vreselijk drama. En een familiegeschiedenis. En dat kan pijn doen. En ik dacht, ik vond het heel beschamend voor mezelf. Ja, ja. Nou, Diane, luisteraars die zullen vast ook gedacht hebben, hoorde ik dat nou goed? Zei die nou twee keer van? Ja. Ja, dat klopt. Dat hoorde je dus goed. Op sollicitaties zet jij soms ook wel expliciet erachter. Ja. Dit is geen typfout. Ik zet in mijn cv altijd netjes tussen haakjes erachter. Is geen typfout. Want anders gaat jouw cv meteen de prullenbak in. Van ja, oké, ze kent haar eigen naam niet. Precies. Dus je zet het erachter vooral. Ja. En Tineke zei het al heel even kort. Maar wat is de uitleg die je mensen dan geeft bij jouw achternaam? Oké, nou, voordat allemaal was onderzocht, zei ik altijd letterlijk, nou, mijn voorouders hebben toebehoord aan een familie van de Vijver. En bij de afschaffing van de slavernij moest je een achternaam meekrijgen. En wij stonden bekend als die van de Vijver. Dus dat is gewoon zeg maar gebleven. Mm-hmm. De van de Vijver. Dat was altijd mijn uitleg. En toen mijn broer de documentaire ging maken met de EO geboeid terug naar de plantage, toen kwam er heel veel uit de archieven naar voren. En dat het eigenlijk wat ik altijd dacht wel klopte. Want zijn laatste eigenaar was Pierre David van de Vijver. Dat was een arts. En bij zijn vrijlating kreeg hij de achternaam mee van de Vijver. Albertus van de Vijver, ja. Ja. Want tot dan toe heet hij Donny. Ja, je refereerde al even aan jouw broer, aan Dwight van de Vijver. Die heeft een paar jaar geleden de serie Geboeid terug naar de plantage gemaakt. Klopt, ja. Waarin hij op zoek ging naar de oorsprong van jullie familie. Laten we kort even luisteren. Okay. Afrika gewoon. Zo ver. Is het dan zo dat Albertus van de Vijver, die is van Afrika naar Suriname gekomen? Mm-hmm. Ja. Ja, dat vind ik gewoon aan de ene kant heel mooi, maar ook een bizarre gedachte. Ja. Gewoon de eerste. Dat is jullie stamvader. En kreeg de naam van zijn eigenaar van de Vijver. Wat verklaart dit? Juist. Ja, we horen hier je broer echt onder de indruk ook. Hè, als hij hoort dat jullie een oervader uit Afrika komt. Toen hij dit nieuws kreeg, heeft hij jou bijvoorbeeld dan meteen opgebeld? Van, Diane, weet je waar ik achter ben gekomen? Ja, want kijk, hij was klein. Kijk, mijn broer en ik schelen best wel 13 jaar. Hè? Dus hij was echt een klein broertje. Mag ik niet meer zeggen, maar oké. Okay. En we hebben heel veel app- en belcontact. We zijn heel close, ook met onze zus die precies in het midden is van ons. En hij ging natuurlijk meteen bellen. Hij mocht niet te veel zeggen vanwege geheimhouding van wat er nog op tv moest komen. Hè, wat je dan niet mag vrijgeven. Maar we hebben er wel over gesproken. En hij zei gewoon van, ja, je had gelijk. Dat hij vroeg van, ja, als achternaam. Dat mijn zus en ik aan hem leerden van, joh, dat komt van daar en daar en daar. En het is als je Surinaams bent, dan weet je al het een en ander van thuis. Van joh, slavernij, Suriname, oorsprong, historie. Wat je niet hier op school krijgt. Mm-hmm. Dat krijg je van thuis mee. Dus ja, dan wist je al het een en ander. Maar het bizarre in dit verhaal is dat normaal gesproken, iemand die van de boot afkomt, die wordt slaaf gemaakt. En die diens nazaat eventueel 6 generaties later, die maakt misschien de afschaffing mee. Mm-hmm. Het unieke is dat iemand van de boot rolt en binnen zijn eigen leven ook alweer vrijkomt. Ja. Dat is het bijzondere van dit verhaal. Komen we zo meteen ook nog over te spreken. Okay. Want ik wil even weer naar Tineke. Ja. In deze serie die we hoorden, die door de broer, door het broertje is gemaakt van Diane. Dat is onderdeel allemaal van een groter verhaal eigenlijk. En jij dacht, Albertus, die zit daarin. Daar weten we eigenlijk nog vrij weinig over. Dat wil ik onderzoeken. Ja, klopt. Waarom? Nou ja, in die documentaire, vierdelig, komt de hele familie in grote lijnen aan de orde. Mm-hmm. Maar ik was gefascineerd door die figuur van Albertus. Hè. Inderdaad, omdat hij uit Afrika komt en omdat hij zich bevrijdt. En ik wilde daar gewoon echt alles over weten. En tot mijn stomme verbazing vond ik ook echt heel erg veel. En ik ben in eerste instantie geweldig geholpen door de documentairemakers die mij ter beschikking gaven wat zij tot dan hadden. En die me ook wegwezen in het archief en dergelijke. Maar ik had nooit verwacht zo ontzettend veel te vinden uiteindelijk in het archief. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk ook omdat slavernij geïnstitutionaliseerd was. En het koloniale systeem was zo ingesteld dat het een wingewest was. Dus er moest heel veel geproduceerd worden. Nederland moest daarvan aan verdienen. Dus alles werd helemaal tot in de puntjes vastgelegd. Ja. Belastingen, inventarisatie van plantages, aan- en verkoop van slaven enzovoort, slaafgemaakt enzovoort. Dus er was heel veel te vinden uiteindelijk. En veel meer dan ik dacht. Ja, nou, onwijs interessant voor een boek wat je dan wil gaan schrijven daarover. Voor die research. Je bent in die archieven gedoken. Ja. Heb je nog veel bijzondere ontdekkingen gedaan over heel Albertus? Veel, Eén daarvan is dat Albertus uiteindelijk zelf slavenhouder werd. Ja, ja. Met een bepaald doel. Ja. Wat vond je daarover in die archieven? Ja, nou in eerste instantie, dat kwam ook in de documentaire aan de orde. Het was bekend dat hij slaafgemaakt had. En dat hij ze ook vrij liet. Maar ik kon, doordat in deze periode de slavenregisters vrijkwamen, kon ik ook traceren waar die mensen die hij kocht vandaan kwamen. En toen bleek dat hij ze allemaal kende. Dus hij heeft mensen gekocht en die heeft hij willen bevrijden. En dat kan nog zeggen van, het was in die tijd gebruikelijk dat natuurlijk dat ze daaraan verdienden. Maar Albertus heeft er niet aan verdiend, omdat hij ook een testament naliet. En daarin zie je dat hij echt zo arm als Job was toen hij stierf. Ja, hij, zei, hij had eigenlijk bedacht, dit systeem, ik kan het niet tegenwerken. Ik moet gaan meewerken in dit systeem, want uiteindelijk wel een uitwerking te hebben, en dan moest hij keihard zelf voor werken als timmerman om daar geld mee te verdienen en die mensen vrij te kopen. Ja. Dus dat is heel, heel bijzonder. En, terug even naar Diane. Want hoe is het voor jou om dan te horen dat jouw oervader dus slavenhouder werd om uiteindelijk zijn vrienden, familie, mensen die hij kende, vrij te laten? Nou, dat is heel bijzonder. Kijk, iemand gaat graven in je familiegeschiedenis en je weet niet wat je tegenkomt. We wisten alleen over zijn persoon. En dan hoor je dat hij eigenlijk een heel bijzonder mens was die het goede wilde doen. En die probeerde binnen de kaders van de wetgeving en alle regeltjes toch maar ook zijn deel te doen. En nou, afgelopen zaterdag tijdens de boekpresentatie zei Tineke al van, hij was een soort Robin Hood eigenlijk. Mm-hmm. Want het ging vroeger zo. Je kon niet alleen maar zeggen tegen een slavenhouder, weet je wat, ik geef jou geld, dan laat jij Pietje en Marietje vrij. Je moest absoluut eerst iemand aankopen om dan zelf als eigenaar iemand de vrijheid te geven. Ja. Er was ook een wet dat zei van, je koopt iemand, die persoon moet 2 jaar jouw bezit zijn voordat je hem vrijheid mag geven. En dat kost ook nog geld. Dan moest je aan het gouvernement of whatever. Ja. Moest je grote bedragen geld geven. Manumissiegelden, die waren heel hoog. Dat was toen 500 gulden per slaafgemaakte. Ja. Dat is nu ongeveer een half jaar salaris, moet je je voorstellen. Ja. Ja. En hij moest dus en die mensen aankopen en daarna keihard werken om elk poppetje ook weer vrij te laten. Ja. Weet je wel? Dus het is heel bizar. Ja. Maar en bijzonder ook tegelijkertijd. Want je leert dus in die documentaire van je broertje al heel veel geleerd. Nu leer je hier over dit boek wat Tineke schrijft nog meer. Ja, hoe het is heel emotioneel. Het is heel emotioneel. Het is dat komt ineens zo op me af. Nu dat we eigenlijk bezig zijn met heel veel over het boek te praten. Want tijdens het proces hadden Tineke en ik heel veel contact met elkaar. Sowieso. En dan kwam ze iets tegen in de archieven. Dat raakte haar vreselijk. Ze belde me, we spraken erover. Yeah. En dan zei ik ook tegen haar, ik zeg, oké, wat je nu allemaal hebt gelezen, dat is iets wat ik al heel lang weet. Maar jij dompelt je onder in deze materie. Yeah. Jij gaat dingen tegenkomen die jou ook heel hard raken. Ja. Leg het even 2 weken aan de kant. Ze, leg me even weg. Ga iets anders doen. Ga zwemmen, ga vissen, whatever. Ja. Maar laat het even los, want je kunt heel erg in de war raken als jij beseft wat mensen elkaar aandoen. Ja. En onder welke omstandigheden. Dus een rollercoaster aan emoties. Ja. En ik ben ook trots. En ik begrijp ook waar de drang voor rechtvaardigheid uit onze familie, mm-hmm, waar dat vandaan komt. Rechtvaardigheid, trots en kracht. En dat emotioneert ook. Ja. Uiteindelijk. Ja, laten we nog wat meer leren over die familie ook. Ja. Want uiteindelijk, terug naar Tineke, naar het onderzoek, heb jij nog een andere bijzondere archieffonds gedaan. Ja. En dat is een brief die Albertus naar koning Willem de Eerste stuurde. Klopt. Wat schreef hij daarin? Ja, het heel bijzonder. Hè? Dus dat maakt het verhaal ook zo mooi, dat er een aantal persoonlijke documenten zijn. Uniek. En daar hij schrijft dat hij zijn oudste zoon wilde die erkennen. Want hij was slaafgemaakt toen hij hem kreeg. Mm-hmm. En die jongen die had hij gekocht ook. Als die moest hij dan vrijkopen. Want de slaafgemaakten hadden geen familieleden officieel. Die moest hij dan kopen. Dat had hij gedaan. En toen die jongen vrijkwam naar de manumissie, kreeg hij de naam van Dorpel. En niet van de Vijver. En dat zinde Albertus blijkbaar niet. En na een aantal jaar heeft hij dus een brief aan het gouvernement geschreven. Mm-hmm. En daarna gericht aan de koning. Waarin hij vraagt om erkenning van zijn zoon. Wat zou ook zo hebben betekend dat hij zijn naam had mogen hebben. En dat wordt een enorme kwestie. Nederland heeft het heel moeilijk mee. Een half jaar gaan de mensen delibereren. Het ministerie van Justitie, het ministerie van Koloniën komen eraan te pas. En uiteindelijk zeggen ze, nee, gaan we niet doen. En de koning die is daarmee eens. Mm-hmm. En dat is op de grond van het feit dat Albertus en zijn toenmalige vrouw alle twee slaafgemaakt waren. En dan mocht dat kind dus, had er geen recht om zoon te zijn van een slaafgemaakt. Dus ineens ging de afkomst ging voor het recht, want Albertus was vrij en zijn zoon was ook vrij. Ze waren vrije burgers, ze hadden recht op erkenning. Ja. Dus ze hadden erkenning moeten krijgen. Het was gewoon racistisch. Die is nog niet gekregen. Nee, heel kort nog niet. Één laatste vraag aan jou, Diane, voordat we naar het nieuws van 1 uur gaan. Zou jij excuses hiervoor willen hebben? In het kort, nee, excuses niet. Ik denk erkenning. Het zou mooi zijn als koning Willem-Alexander dan zou zeggen van, joh, wat mijn voorvader heeft besloten of mee eens is geweest, dat zou ik nu niet zo zeggen. Ja, ik dat zou is nu, die erkenning. En dat is de erkenning. Geen excuses te zijn. Ja. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst. Yes. Journalist en historicus Tineke Benneman en Diane van de Vijver. Van het boek van de Vijver, ja. Albertus van de Vijver. Slaafgemaakt en bevrijd. Is nu overal te koop. Dank jullie wel voor je komst. Dank je wel. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn straks als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missilevloedtijd. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. miljoen doden, een voorgoed verdeeld land en een wapenstilstand die al 70 jaar duurt. Toch is de Koreaoorlog bijna vergeten. Ook Nederlandse militairen vochten mee in Korea. Ik wist niet eens waar dat lag, dat land. In Andere Tijden vanavond bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Zometeen praat ik hier in de Nieuwsbv over de status van het Europese ruimtevaartprogramma. Kleine spoiler alert, daar kon het veel beter mee gaan. Hoor je straks alles over. Eerst, de economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan vorig jaar. Dat en meer in het NOS Journaal. Kirsten Klomp. De economische groei komt dit jaar naar verwachting uit op 0,8%, verwacht de Nederlandse Bank. Dat is een stuk lager dan de groei van 4,5% van vorig jaar. Ook de inflatie is hardnekkiger dan verwacht. De hoge prijzen zullen langer aanhouden, zegt verslaggever Eva Wiesink. Voor dit jaar verwacht de Nederlandse Bank een inflatie van 4,2%. Dat is echt veel minder dan de inflatie van vorig jaar. Misschien herinner je dat nog, 11,6%. Maar het probleem is dat de inflatie doorgecijpeld is naar alle haarvaten van de economie, zegt de Nederlandse Bank. Dus vorig jaar was het vooral de energieprijs die heel erg hoog was en die alles opstuwde. Maar nu zie je dat allerlei prijzen hoger worden. En dat zie je dus ook in de kerninflatie. Dat is de inflatie zonder energie en zonder voeding. Die wordt dit jaar 6,8%. En ja, dat is echt heel erg hoog, want dat is een inflatie die veel moeilijker te bestrijden is. De Nederlandse Bank komt ook met een advies om de kerninflatie te bestrijden. De vakbonden moeten niet met hoge looneisen komen. En bedrijven moeten genoegen nemen met minder winst, zegt de directeur van de DNB. Beste bedrijven, ga niet je prijzen verhogen. Ga dit niet doorberekenen in de prijzen van je producten. Jullie winstmarges zijn mooi genoeg. En dat is eigenlijk een concrete oproep die we doen. Als salarissen en winsten te hard stijgen, dan kan dat uiteindelijk weer leiden tot nog hogere inflatie. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken heeft in China gesproken met president Xi. Het was tot een uur voor het gesprek nog onduidelijk of de ontmoeting zou plaatsvinden. Blinken was 2 dagen in China en sprak met topdiplomaten over de slechte relatie met de VS. Volgens correspondent Gary van Pinkster is door het overleg een deel van de kou tussen de twee landen uit de lucht. Er komt ook een vervolgbezoek van Qin Gang, de minister van Buitenlandse Zaken van China, aan Washington. En ze hebben in ieder geval aan beide kanten gezegd dat de gesprekken goed open waren. Blinken heeft gezegd ook dat ze constructief waren. Dus dat is een grote vooruitgang. Maar er ligt nog een hele stapel problemen waar eigenlijk waar niet zichtbaar in ieder geval voor de buitenwereld vooruitgang op die terrein is geboekt. Het was het hoogste Amerikaanse bezoek voor China sinds het aantreden van Joe Biden als president. Let bij long covid meer op de gevolgen voor de maatschappij. Dat zegt het maatschappelijk impactteam in een advies aan het kabinet. Zo'n 90.000 mensen hebben nog zoveel last van hun coronabesmetting dat ze al een tijd niet meer meekomen in de maatschappij. De Verenigde Naties veroordelen Rusland omdat het geen hulpverleners toelaat in het gebied dat is overstroomd door de verwoesting van de Kachovka-dam. De Russische regering heeft hulpverzoeken voor gebieden die onder Russische controle staan afgewezen, zegt de verantwoordelijke VN-coördinator. In Nijmegen is een flat ontruimd omdat er mogelijk explosieven in een garagebox liggen. Vanochtend werd ook een gebied rond een auto ontruimd nadat er verdacht materiaal was gevonden. De politie doet onderzoek op meerdere plekken in de wijken Malvert en Meihorst na een incident bij de garagebox. En al duizenden studenten hebben voor komend studiejaar een basisbeurs aangevraagd. In de eerste 2 uur dat kon, kreeg Duo al zo'n 12.000 aanvragen binnen. Na 8 jaar leenstelsel is er komend collegejaar voor het eerst weer een basisbeurs. Het NOS-journaal. India heeft grote problemen door de extreme hitte in het land. De afgelopen 3 dagen zijn in het noorden van India zo'n 170 mensen overleden door het warme weer. Correspondent Aletta André, hoe heet is het daar precies? Ja, in die regio waar die doden zijn gerapporteerd is het rond de 45 graden. En daarbij zijn in dorpen en kleine steden ook veel stroomstoringen in die regio. En dat komt doordat er in de hitte meer vraag is naar stroom. Maar dat maakt het natuurlijk ook een stuk zwaarder als je niet eens een ventilator hebt. En voor ziekenhuizen is het ook erg lastig werken. Wat wel opvalt nu is dat deze aantallen uit slechts een paar districten komen. En tientallen, meer dan 60 in elk geval, zelfs uit een enkel ziekenhuis. En daarom is er nu in dat ziekenhuis een speciaal onderzoek gestart om te bepalen of al deze mensen wel echt door de hitte zijn gestorven. Ja, want daar wordt dus aan getwijfeld nu. Nou, de directeur van het ziekenhuis had na die 3 dagen aan de media verteld dat dit hittedoden waren. Maar de autoriteiten van het district die vonden dat onverantwoord. En de man is daarop ook meteen ontslagen. Want zij zeggen veel patiënten waren oud en hadden andere aandoeningen, zoals diabetes, hartklachten. En is het niet gek dat in de omringende districten, waar het net zo heet was, geen doden zijn gerapporteerd. Nou, het is nog afwachten wat er uit dit onderzoek komt natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd zeggen veel experts ook al jaren dat het aantal officiële hittedoden in India juist ondergerapporteerd is. Dat het slechts een topje van de ijsberg is. Juist omdat vaak alleen de doden die rechtstreeks door blootstelling aan de zon worden toegeschreven, worden meegeteld. Terwijl zij zeggen van ja, juist ook die mensen waarvan bestaande aandoeningen erger worden door hitte, moeten wel worden meegeteld. Want alleen dan kun je ja, echt goed gaan aanpassen aan de toenemende hittegolven, waardoor het aantal hittedoden in India, wat echt aan het toenemen is, ja, dat je daar wat aan kan doen. Correspondent Aletta André, dankjewel. Voetballer Quincy Promes gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 1,5 jaar cel. Vanochtend kreeg hij die straf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. De voormalige Ajax-speler, die ook tientallen keren voor Oranje speelde, is volgens de rechter schuldig aan zware mishandeling. Promes ontkent dat, zegt redacteur Remco Andringa. Zijn advocaat herhaalde ook dat de voetballer van plan is om voor een andere, nog lopende strafzaak naar Nederland te komen. Promes wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cocaïne. Nou, dat zou nog voor die steekpartij zijn geweest. En vanwege die zaak werd hij ook afgeluisterd door de politie. En dat leverde ook gelijk bewijs op dat hij zijn neef had gestoken. Maar die drugszaak moet dus nog verder behandeld worden. Promes was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is in Rusland. Daar speelt hij al 2 jaar bij Spartak Moskou. Het weer. Vanmiddag flink wat zon. Aan zee wordt het zo'n 20 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Morgen broeierig warm. 25 tot 30 graden dan. En aan het eind van de middag kunnen dan ook felle onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Verkeer, Dennis Mooi. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het op een aantal plekken langzaam. Bezoekers van Pikpop van afgelopen weekend keren weer terug naar huis. Tussen Born en Wessem heb je nu een kwartier vertraging. En verderop tussen Kelpen-Oler en Leende ben je 25 minuten lang onderweg. Dan op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud nu een klein kwartiertje. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Goedemiddag. De lancering van de allerlaatste Europese Ariane 5-raket had dit weekend moeten plaatsvinden, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het duurt dus nog wel even voordat we dit weer kunnen horen. 5, 4, 3, 2, unité, top. En we have engine start. And liftoff. Décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Het uitstel van deze lancering en het uitstel van de komst van een nieuwe raket uit het Ariane-programma is geen goed nieuws. Dat zegt Harm van de Westering. Hij is directeur van het Westering, directeur van het Nederlands Ruimtevaartagentschap NSO. En hij is hier. Goedemiddag, meneer Van de Wetering. Ja, goedemiddag. Ik zei Westering, hè? Maar het is Wetering. Ik heb het nu het goed gezegd. Juist dat Wetering de juiste naam is. Precies. Goed, gaan we daarmee verder. Eerst maar eens even terug naar het weekend. Waarom is de lancering uitgesteld? Ja, bij een lancering wil je altijd alles dubbel checken. En het mechanisme wat zou moeten zorgen voor de afscheiding van de eerste trap van de volgende trappen bleek te onbetrouwbaar om deze lancering door te gaan. En hoewel een backup voorziening aanwezig was, zeiden ze toch wel willen dat de primaire voorziening het goed gaat doen. Dus daarom wordt dat nader bekeken voordat een nieuwe datum wordt gepland. Zat u er helemaal klaar voor? Of wij er klaar voor zijn? Nou, zat u er helemaal klaar voor zelf? Gewoon thuis misschien? Ja, zeker. We hadden een event gepland met een bedrijf in Nederland wat zorgt voor de raketstructuur voor elke lanceerder die we vanuit Europa bouwen. Daar waren we helemaal klaar voor, ja. Maar dat event is afgeblazen, dus we wachten een nieuwe datum af. Nou, dat is jammer dat zo'n event niet door kan gaan. Bij de laatste lancering zouden twee militaire satellieten ook aan boord zijn. Ja. Is dan zo'n uitstel ook gevaarlijk in militair strategisch opzicht? Enkele weken vertraging zal niet direct een risico opleveren. Maar wat we natuurlijk hopen is dat het niet langere wachttijden op gaat leveren voor ons. Nee, want welk gevaar schuilt daar dan wel in als het nou 2-3 jaar uitgesteld zou worden? Dan praten we denk ik over het grotere fenomeen waar we het over hebben. Dus niet dat deze laatste lancerer die decennia lang succesvol is geweest voor Europa, dat het daarmee de laatste is. Maar we kijken vooral nu even naar een risicovolle situatie de komende maanden na deze laatste lancering, waarop Europa eigenlijk even geen eigen lanceerder meer heeft om onze eigen Europese belangrijke satellieten voor communicatie, voor navigatie, voor weersinformatie, voor aardobservatie, voor militaire doelen, om die op eigen kracht de ruimte in te kunnen brengen. Mm-hmm. En dat betekent dan dat we naar andere partijen moeten gaan kijken op deze wereld of die, ons die dienst willen verlenen. En dat willen ze vaak, of dat zullen ze mogelijk willen doen, maar daar zit ook weer een prijskaartje aan gebonden. En liever geven we natuurlijk het geld uit binnen Europa en onze eigen industrie en eigen ontwikkeling in Europa. Want de Europese raketten zijn eigenlijk op nu. Ja, er heeft een situatie zich voorgedaan die eigenlijk uit drie lijnen bestaat. Want eigenlijk zaten we er tot 2 jaar geleden, laten we zeggen, comfortabel bij. Waarbij we een Ariane 5 hadden voor de zwaarste satellieten om de ruimte in te brengen. We leunden ook voor een deel op een Russische Soyuz-raket. Die we vanuit het lanceerplatform in Frans-Guyana, dus een Europees platform, lanceren. En we hadden een kleinere lancerer, de Vega, of de Vega-C. En eigenlijk is op elk van deze drie sporen door niet van tevoren voorspelde omstandigheden dat elk van die drie sporen nu eigenlijk even stilstaat. Dus de Soyuz, het zal denk ik bekend zijn dat sinds het conflict in de oorlog in Oekraïne dat de samenwerking met Rusland is stopgezet. Dus daarom verviel die backup voor Europa om met een Soyuz vanaf het Europese platform te lanceren. De Ariane 5, die heeft, zei ik, dat die heeft decennia lang onze vlaggenschip geweest. Hè, met een enorm hoge betrouwbaarheid heeft hij zowel Europese, maar ook internationale satellieten in een baan om de aarde gebracht. Ik hoorde net tijdens jullie leader het aftellen van de James Webb-telescoop. Die echt daar de hele wereld zeg maar meegekeken heeft hoe een Europese satelliet een internationaal samenwerkingsproject van tegen de 10 miljard euro de ruimte in heeft gebracht en op een plek heeft afgezet die maakt dat die telescoop waarschijnlijk zijn levensduur kan verdubbelen door de plek waarop hij is afgezet. Die komt straks ten einde. En eigenlijk was gepland dat een nieuwe in Europese ontwikkelde raket, de Ariane 6, dat werk zou overnemen. Alleen daar is vertraging gekomen. En dus nu is er geen soepele overlap van de Ariane 5 naar de Ariane 6. Ja. En zitten we straks even een aantal maanden, en we hopen niet te lang, zonder. We zijn afhankelijk van de experts in Europa om die tijd zo kort mogelijk te laten duren. Ja, en dus ook afhankelijk van anderen om onze satellieten de lucht in te schieten. Dat is helemaal juist. En welk gevaar schuilt daarin? Ja, dus het eerste wat ik wil noemen is dat het zonde van ons Europese belastinggeld is dat we dat bijvoorbeeld in Amerika uitgeven om het vanuit Amerika te laten lanceren. En dat is een gevaar. Ik denk ook dat we ons allemaal in Europa steeds meer zijn gaan beseffen dat strategische autonomie, het als Europa zelf kunnen beschikken over van in toenemende mate van belang is. Hè? Dat je vanuit Europa je eigen navigatiesatellietennetwerk hebt, wat we hebben in Europa, wat heel sterk is. En dat je ook bouwt aan een eigen communicatienetwerk, zodat je uiteindelijk niet alleen voor je lanceringen niet afhankelijk bent van anderen, maar ook qua toegang hebben tot vitale diensten, zeg maar. Mm-hmm. Geen afhankelijkheid tot anderen. Dus uiteindelijk, als je geen eigen mogelijkheid hebt voor langere duur om je eigen satellieten de ruimte in te brengen, dan creëer je een ongewenste afhankelijkheid, waarbij je anderen je altijd zullen moeten helpen om jouw vitale diensten in de lucht te kunnen blijven houden. Maar denk ik toch daarnaast, en ik denk dat luisteraars dat ook met mij zullen denken, die satellieten, dat stuk, dat snap ik. Dat je dat niet, dat je niet afhankelijk wil zijn van anderen. Raketten zijn gewoon onwijs duur. Waarom doen we dat niet samen in de wereld met elkaar? Wat maakt het nou uit als een Jeff Bezos of een Elon Musk een raket bouwt waar onze satelliet mee naar boven wordt geschoten? U zegt, dat is die afhankelijkheid, dat moeten we niet hebben. Kunt u dat dan uitleggen, wat daar gevaar in is? Ja, dat kan ik. Sowieso is het zo dat er internationaal heel erg actief en intensief met elkaar wordt samengewerkt. Dus ik zei net al, die James Webb, daar zit de meeste NASA-investering in. Mm-hmm. En die is met een Europese raket omhoog gebracht. En omgekeerd worden sommige projecten anders, zeg maar, door een andere partij de ruimte ingeholpen. En zeker in, zeg maar, wetenschappelijke projecten wordt dat heel goed met elkaar zo gedeeld. Ja. Maar uiteindelijk wil je puntje bij paaltje, ook als je denkt, de politieke verhoudingen zijn aan het schuiven, wil je die, en dat noemen we de guaranteed access to space, de gegarandeerde toegang tot de ruimte, willen we gewaarborgd hebben. En dan kom je natuurlijk een beetje in op het verhaal van de geopolitieke situatie. Ja. Dus dat je wilt gegarandeerd mogelijk blijven maken vanuit Europa, dat je toegang tot de ruimte hebt. En ik zou het punt, zeg maar, het economische punt, zou ik ook positief uitleggen, juist naar dat we er in Europa over moeten kunnen beschikken. Omdat je toch, denken we met z'n allen liever ons belastinggeld, mm-hmm, zeg maar, in Nederlandse en Europese bedrijven investeren, dat die high-tech technologie ontwikkelen, die mogelijk ook weer, zeg maar, economisch rendabel is, zodat wij voor commerciële partijen lanceringen mogen maken. Want dat hebben we met de Ariane 5 hebben we dat altijd zo gedaan. Dus het is niet zo dat we alleen maar, zeg maar, defensiesatellieten of voor overheid relevante satellieten gelanceerd hebben, maar ook communicatiebedrijven die willen hun communicatiesatellieten lanceren en die zoeken gewoon een ideale of een betrouwbare oplossing om dat gedaan te krijgen. En die, mm-hmm, kies je dan ook voor Europa als lancerer. Ja, nou, we zagen bijvoorbeeld misschien ook wel bij Elon Musk toen hij Twitter overnam, dat eerst allemaal iedereen zei van, nou, niks aan de hand, maar dat uiteindelijk hij toch wel ook ingrepen daarop deed, waar mensen dan nu bedenkingen bij hebben. En u zegt eigenlijk, als we afhankelijk worden als mensen van Elon Musk, we weten niet wat hij gaat doen in de toekomst. Hij kan nu wel zeggen, ik doe altijd mee en ik werk altijd mee, maar misschien over 10 jaar zegt hij wel iets anders. En dan staan we daar met z'n allen naar te kijken. Ik heb één argument niet genoemd, en dat is helemaal, als je dus helemaal in de defensiehoek denkt, hè, dus terecht noem je dat de nu geplande laatste lancering, mm-hmm, van de Ariane 5 zal 2 defensiesatellieten aan boord hebben. Ja, dat zijn vaak zulke precaire satellieten. Daar wil je helemaal niet van dat die buiten Europees grondgebied of in andere handen komen dan in Europese handen. Ja. Is Nederland hier iets in aan te rekenen? Hebben wij ons voldoende hard gemaakt om die problemen te voorkomen? Ik denk niet dat Nederland specifiek iets aan te rekenen is hierin. Dus ik gaf aan, er zijn drie lijnen eigenlijk die hebben gezorgd voor deze ongewenste samenloop van omstandigheden. Dat we dat we de komende maanden zonder eigen Europese lanceren zitten. Het ligt in ieder geval niet aan de technologie die vanuit Nederland komt. Die ligt eigenlijk al klaar, zeg maar, voor de eerstvolgende Ariane 6 lancering. Dus in die zin wordt er niet naar ons gekeken als zijnde dat wij een blokkering of een zwakste schakel zijn in deze keten. Ja, u bent directeur van het Nederlands Ruimtevaartagentschap NSO. Wat adviseert u de Nederlandse overheid hierin? Wij adviseren de overheid breed. Afgelopen jaar hebben wij een advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken, die coördinerend is voor het ruimtevaartbeleid. En dat advies van het NSO is naar de Tweede Kamer gegaan. En wat wij eigenlijk adviseren is af te stappen van het oude beeld van wat ruimtevaart is, en waar iedereen als eerste aan denkt en ook wel heel enthousiast van wordt, naar dat ruimtevaart eigenlijk in toenemende mate heel erg van strategisch belang is en er eigenlijk in ons dagelijks leven geïntegreerd is. En dat we daarom moeten beseffen, gezien die strategische belangen, dat we daar dicht op de bal moeten spelen. Dat we daarin moeten investeren, omdat het Ja, het gaat gewoon om toegang tot informatie. Het gaat om, ik noem dan navigatie. Het gaat ook om hoe ontwikkelt onze planeet zich. Hè? Vanuit satellieten kun je echt waarnemen wat gebeurt er met ontbossing, wat gebeurt er met de ijsmassa's op de wereld, wat gebeurt er met waterkwaliteit, wat gebeurt er met onze atmosfeer, al die ontwikkelingen. Dat is eigenlijk waar ruimtevaart in dominante mate steeds meer over gaat in plaats van... Wat is het mooie en bijzondere boven ons? Ja, precies. Ja. En dat willen we natuurlijk niet wegpoetsen. Zeker als directeur van NSO ga ik dat zeker niet doen. Maar je merkt dat de politiek aan of de boodschap aan de politiek, die moet meer, of die is steeds meer. Mm-hmm. Besef alsjeblieft het strategische politieke belang hiervan. In navolging van alle andere landen in Europa die dat zijn gaan beseffen. En die allemaal strategische plannen afgelopen jaar aan het maken zijn over hoe benutten we deze aanwezigheid in de ruimte, hoe stellen we die zeker, dat we daarover kunnen blijven schikken. En hoe investeren we in nieuwe ontwikkelingen die ook relevant zijn, zeker ook voor onze eigen industrie bijvoorbeeld. Ja, goed. Ariane 5 zou de lucht in worden geschoten. Is niet gelukt, is uitgesteld. Die lancering kostte 150 miljoen euro. Mensen zullen ook altijd zeggen, en nu ook misschien tijdens het luisteren van dit gesprek, laten we dat geld niet naar de ruimte schieten. Laten we het ergens anders investeren. Wat zegt u dan? Ja, wat ik zeg is, als je zeg maar een lanceerder ziet als iets, als een lege huls die je de ruimte inschiet en die daar een hele mooie ontploffing geeft, dan zou ik ook iedereen adviseren om daar niet op in te zetten. Maar als je denkt, ik wil gegarandeerd mijn internet kunnen blijven gebruiken, ik wil gegarandeerd dat mijn autonavigatie me op de juiste plek brengt. En tussen haakjes, als we in Nederland niet zouden kunnen beschikken over een navigatiesignaal, zou dat ons jaarlijks 1 miljard euro aan opstoppingen in het verkeer opleveren. Als wij willen dat we een beetje betrouwbare weersinformatie kunnen toegang toe krijgen. Als we willen dat onze militairen, zeg maar, wiens ogen en oren vaak digitale informatie is, dat we die daarin kunnen blijven voorzien. Ik kan het rijtje opvoeren. Maar als we dat van belang vinden, moeten we ons ook beseffen dat die infrastructuur in de ruimte, zeg maar, daar moet komen. En dan hebben we lanceerders voor nodig. En dan nog, zeg maar, het geld wat je uitgeeft is om en bij hetzelfde. Hoewel ik wel moet bekennen dat ze in Amerika commerciëler zijn op onderdelen. Ja, dan is het belangrijk dat je dus in die ruimte komt. En dan is het verstandiger, zeg maar, om dat met om dat geld in Europa te houden dan het aan de andere kant van de oceaan uit te geven. Binnenkort lanceert de ESA hopelijk dus wel die laatste Ariane 5 met aan boord een Frans defensiesatelliet en een Duitse communicatiesatelliet. Directeur van het Nederlands Ruimtevaartagentschap NSO, Harm van de Wetering, dank voor uw tijd. Vanuit de media... Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ik wilde nog zeggen, vanuit de mediatoren waar volgens mij een raam open stond. Misschien heb je de beelden wel gezien van zangeres Pink die aan de trapeze over Pinkpop scheerde. VPRO's 3 voor 12 noemde het een hopeloos gedateerde circusact. Maar het zag er leuk uit en het ging ook helemaal goed. Maar het kan ook anders lopen. De Duitse zangeres Helene Fischer heeft precies zo'n act ook gedaan, met minder succes. Gisteravond knalde ze tijdens de stunt met haar neus tegen de trapeze, wat een bloederig tafereeltje op het podium opleverde en misschien nog wel erger, einde van de show. Aan de Duitse spreekstalmeester dus gewoon de taak dat aan het publiek even uit te leggen. Wie Sie leider sehen konnten, hat sich Helene gerade am Trapez verletzt. Und wir können daher leider die Show nicht fortsetzen, weil sie sich in medizinische Behandlung geben muss. Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis, wie wir weiter mit der Show fortfahren. Klinkt meteen ook wel mooi officieel in de Duitse taal. Het deed ons denken aan een andere show waar het behoorlijk uit de klauwen liep, bij Metallica in 1992. Die had het nodige vuurwerk op het podium, maar dat ging af precies waar zanger James Hetfield stond te spelen en daarbij serieus verbranden. En dat was ook het einde van de show. There was an incident with the pyrotechnics. Unfortunately, James is on his way to the hospital right now and we're very sorry, but we can't continue the concert for you guys tonight. Thank you, Montreal. We're sorry, okay? Ja, allemaal leuk hoor, die artiesten die steeds weer een circus ervan maken. Maar ik denk dat Helene Fischer-fans toch liever hadden gehad dat ze gewoon lekker achter de microfoon was gaan staan om haar liedjes te zingen. En ik denk Helene Achstracht zelf ook. Ik was niet lekker geslapen die nacht met haar gewonde neus. Ademloos door die nacht. Helene Fischer. We ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, oh, was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man.